الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سورت حدید دویم عیسیٰ کی مسئلہ جہاد ذکر کئی، حوالہ کی مسئلہ انفاق بی سبیل اللہ تفصیل سرا، حوالہ عیسیٰ کی مسئلہ جہاد ذکر کئی، تک دا دوڑا مسئلی فلمیان کی یوبل سر تلازم دے، جہاد بغیر د انفاق نه کیږي او انفاق بغیر د جہاد نه کیږي. د دوړو مطلب نو مسلې او د دین او د اسلام استقامت او جہاد کې ډېر ضرورت مخ کې د تنظیمي قرآن کریم چکلا جہاد مسئلہ ذکر کئی لاغی دا شان او دے طریقی چی تنظیم بیان کی، ذکا بغیر تنظیم نا جماعت دا مجاہدین انہ جوڑی گی، کل جماعت جوڑ نشی نا جہاد با بسبان دکی گی. تا دا جہاد لپارا مواد دی، ناول دی آیاتونو کی دا تنظیم بیان کئی چی دا مومنانو مسلمانانو دا مجاہدینو تنظیم بدا سی، کلی ډیر تفصیل سر بیانی لکا سورہ بقرہ کی 177 آیات کی ډیر تفصیل سر بیان کړی، اوغی کې شپارس اصول جمع کړیو او دی کې مختصر ذکر کړي. نو اول هغه تنظیمی امور بیانې چې هغه کې انسان ته د عقیدې او د عمل او د اخلاق ضرورت ته، چې د جماعت عقیده صحیح شي، اخلاق صحیح شي او اعمال. بیا ورپسې د معاملاتو ضرورت دی، چې دې معاملات صحیح شي، دې رزق په حلال طریقې سره او جایز طریقې سره حاصلېږي، آمد او خرچ او مصارف هغه د قرآن او سنت و تعلیماتو پا ہدایتو سرا معلومی نمعاملات سیشی. و کل جدوارا خبر سیشویم عقایدم اعمالم و اخلاقم و معاملاتهم نور پسیوی چی خوصا دوست پن نکار و اخلاق دا دی استعمال تا ضرورت تی. دا آیات یو ترتیب دا دی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً منگا لیگلیو دنیا تا پیغمبران، لیگلیو مواغیلهم دین سامان او د دین انتظام ورکړو هغه سدي بالبينات او معجزات تنبیا او سره معجزات یې او د دین د ترقه او د کمال اسباب معجزات چې الله پیغمبران لور کړی د دې لپاره چې دې پیغمبرانو تصدیق وشي چې امتونه په دې باندې اعتماد وکړي نو کله چې امتونه اعتماد وکړي په خپل پیغمبرانو خدای نبوت او رسالت محکم شو ځکه قرآن چې کله دینی ترقی او دینی عروج بیانوي نو بینات و ذر ذکر کوي بقره کیم دا سویلو لقد آتینا موسی الکتاب فقد پینا من بعدی بالرسل فاتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدنا بروح القدس طول مواد راج مکلی سپیر پارٹ چداغینا دین جوڑی گی دلتے ہم اقصی ذکر کرو فانزلنا معهم الكتاب همون نازل کړو د دې پیغمبرانو سره کتاب هر زمانہ کې آسماني کتاب الله انبیاء اور کړو کاغذ کتاب شکلو دغه قران تورات او انجیل زبور او کاغذ صحائف د انبیاء ټول آسمانی کتابونو منزلو دا دا عقائد و دا اعمال و اصلاح دا چه انبیاء و دا خپل امتون اصلاح کول دا عقیده نو پا کتاب سرا اصلاح کول دا اعمالو نو پا کتاب سرا او اصلاح کول دا اخلاقو نو پا کتاب سرا دا دری والا اصلاحات پا آسمانی کتابونو کیو اور پسې ول میزان د معاملات چوس ور پسې دریم مرتبه د اصلاح د معاملات دا څنګه د انسان رزق په دنیا کې ټول په دې باندې حاصلېږي او پیدا کیږي کاروبارونه پاگی کم دقا تجارتونی خرسول اغسطل او وزن او ناب دلوی سبب تی دنیا کی فمالی غنیمت پسی دویم نمبر دو مال دا تجارت تی نمیزان نمی ازکو آغسطل چیغی سربا خلق پل کاروبار کی او پاگی کی با دا کمی و دا زیادی خدرون و دا سپک معلومات کئی چه دا حرمت نبچ دا میزان دا غیر دا پارو لیقوم الناس بالقسط دا دوارو سر لگی مخ کی سر لقد ارسلنا او انزلنا اول میزان انبیاء امرو لیگل دید پارا چه خلقو کې عدل او انصاف پیدا شی کتابو نام نازل کرل دید پارا چه خلقو کې عدل او انصاف پیدا شی او میزانم دنیا تراو لیگو فوضا المیزان اللہ تطغوا فی المیزان چودری کی خلق پہ انصاف سرن نو دې دریو واړو کې عادل او انصاف دی انبیاء او چرالی ګلو دنیا ته نو داغي تعلیماتم نهایت عادل او انصاف آسماني کتابونو نازل شي او نو داغي هدایتم عادل او انصاف او که تله دا میزان دی زمو الله دې پار را لګلې دنیا ته چې زړه موضوعات یې نکي په یو بل باندې معلومه د خلکو کې بحث او کمی او زیاتې نکی کله چې اصلاحات پوره شو نو انزلنا الحديد الله یوس خذو حذركم فانفروا سباتنا انفروا جميعا اوس د وصلین کار واخلې ولی مطلب دار مونخو دا تمناوا او دام انتظارو چیزا خلق بخشی دا انبیاءو پا هدایاتو سره دا اسمانی کتاب پا تعلیماتو سره او دا غصی پا صحیح معاملاتو سره دا انتظار اوس چی نکی گی نو انزلنا الحديد بل علاج نشته نو دا هم په اصلاحاتو کې شامل دي دا هم د دین د استحکام او د دین د مضبوطوالي لپاره یو سبب دی او دا ترتیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدمت چیغه د دین خدمت زیار لسکاله مقام معظمه کې کوم اصلاحات وکړل دا قائدو دا اعمالو دا اخلاقو دا معاملاتو نو کله چې پاره و نشوا نو بیا ور پسې دا کارونه شروع شو هجرت شو نو بیا ور پسې jihad شروع شو دا منزل وصل او اشاره وکړه چې دا ټول jihad دی او دا مخ کې jihad بل لسان او بل کتاب بل بیان دا هم jihad دی چې دیار لسکال نبی علیہ السلام کوم jihad په مکه کې ونه خبره دا ډېر عظیم jihad و ښه دوی ته قتال نه رسی قتال کې خو تخریب دی او دغه jihad چې زیر لسکاله وشن نه کې تخریب نه هغه کې نه دا چا کور روان شیو نه به کې دا چا وینه توی شوی و نه به کې دا چا مال لوټ شوی و او ډیر عظیم jihad وشو ولی خد خد عقائد و اصلاح و شوان دا اخلاق و شوان دا اعمال و شوان پدین سر او جماعت جوڑ شو پدین سر او دستا جوڑ شو 313 وقت دا سی جوڑ شو او دا سی کمال تورا سید چی دا ٹولی دنیا دا پارا علاج اصل جہاد دا غنو دا اصل جہاد دا خواه قرآن دل تک مخ کی ذکر کو چه ارسلنا رسولنا او انزلنا معهم الكتاب او المیزان او دا نور رستو کو قتال فی سبیل اللہ چه دا خود دیر ضرورت توجه نکی گی چه اس پویس بانده انشی نبیا وخام خاتور راغستیشی نو انزلنا الحدیده یا الله یونګه اوس پر نازل کړه نازل سوانا پیدا هم کړه د اوس پنی مرکزونو په دنیا کې په زمکه کې جوړ کړه چې کوم ځای کې دا اوس پنه راوځي د زمکه نه دا دی او انزل نه په دې له سره ویلې چې به شی په دنیا کې ډېر قیمتي وي او دا غي نه خلقو ته ډېر فائدې رسي چې بغیر دا غي نه یو کاروم نکی دې ګډیر منفعت ته چې کوم شي ګډیر منفعت نو الله هغه ته نسبت ده انزلنا کیف نه یو اوس پنه ده دا ډیر برکت شي ده نانزل نه وته وی چې الله وی تاسو وګڼئ لکه چې دا د اسمان نه راغلی دا د جنت نه راغلی او بل دا حیوانات چې د انسان ډیر کارونه ډیر ضرورتونه پدی باندے برداشت کی گی داغی پا حق کیوں گو یہ سورہ زمر کے چوانزل لکم من الانعام سمانیت آزواج اللہ تعالیٰ نازل کری دی ات جوڑے دسارو نخا یو جوڑے دو خان و بل جوڑے دو خان و بل جوڑے دو گڑو و بل جوڑے دو بیزو لوے وارے دا دا وارے دا اسمان نازل کری وا نا دا اشارو کا چڑیر لوے نعمت تی فدی سر دا انسان ډیر ضروریات حل کی گی او دریم یې د لباس په حق کې ویلو سورې عرب کې چې یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا نو جامه خو زبر نه نظر اغلی بره حکم باندې کیږي او پزمو کا باندې کیږي پوچون کې انسان سره ډیر تعلق او ربط ته بغیر د دین انسان انسان نه دی الناس باللباس انسانان خو پجامو باندې انسانان دي چې کوم ډیر لوی نعمتونو نو قران هغه سره د انزلنا دا مطلب نه چې دا د باندې راغلی ښه خدای یا یو ترتیب داده دا زبردست تنظیم دی دویم دای چې دنیا کې درې قسمه خلق دي یو علما دي نو داغي هتیار څه شي دي کتاب دا داغي کار دي هغه به د کتاب سره تعلق ساتي دا داغي هتیار دي ښا هغه وصله تنلس کې کني خلق پور پورې خوان دي چې ولکا دي استاد او تختې ده استاد او تختې ده پټکي اور بس راخ کې شي ته ته چاوي چې جهاد کوا ستا کار خود کتاب سره دی نو ته د وصلې ته ولې لاس کو چا چې خپل کار پرې خې کنه او دویم عوام دي دا غي کار د مال سره او د تجارتونو سره او د کاروبارونو سره دی نو المیزان اغیل اطلب پلاس کے ورکڑا چتا سو مال پیدا کوئے پو وقت ضرورت کے اپکار راشی او درین پاک عمرہ دی سلاتوین دی بادشاہان دی نوان دلن الحدید اغیل اوس پنا ورکڑا چی دین ادھا جوڑا ہوئے اری او تحقبل زمواری اوالکڑا نو چې دې کې چارې خپل ذمہاری ادا کړي نو ډېر خیسته وخت به تیریږي دنیا کې به امني دنیا کې به عدلی انصاف وي او دنیا کې به داسې کار نه چې انسان داغه نه پریشان شي فل چارې او سره خپل ذمہاری چې علماو د الله د کتاب خدمتو کې په صحیح طریقې سره لکه صحابه کرام چې کړهو او عمراو بادشاہ عوام د خپل انصاف نه کار واخلي خپل کاروبارونه په حلال رزق کې او بل سره دوکه نه کوي ټګی نه کوي کمی او زیاتې نه کوي او بادشاہان اغی د دین تحفظ کې ډیسپلین کوي دا کار دا اغی دی اوس په نازی د پار نازل شوی دا اغی ته اری او ته خپل کار هو نو یقینا لګلی دی مونږه پیغمبران بالبینات او معجزو سره یا فقی عقلی او دلائل سره بینات چپاغی سرا اللہ پی جندیشی دا اللہ مارے فتح حاصلی گیم اللہ ویغمونگا پیغمبران لور کریو اگی دلائل پیش کری دی اخپلو مدتا اخپلو بیانونو کے عقلی نقلی پاغی سرا اصلاح کی گی دا عقیدیم او اصلاح کیږي د عمل وانزلنا معهم الكتاب ام نازل کړو د دې سره کتاب چې باغی کتاب کې د دې ټول اصلاحات اصلاح په بل سن کیږي د الله په کتاب سره کیږي نو کله چې د الله کتاب نه وي هغه تاخ کې پروت یا الماری کې پروت یا په پیټو کې او بکسونو کې پروت یا سو کړه خبر نه چي دي کې سدي سن دي بس انغختي داس انغختي مزي ته چا پیر کړی چې سن دي په خپل را پاسي داس انغختي کنه نو اسلام په سکیږي اسلام بغیر د الله د کتاب نه بل سن کیږي ډیر پاسانه باندې زګاری کتاب کې الله خپل اثر او خپل رنگ او معجزه یې خې کړ چې هغه بیان شي کنه نو بس الله رب العزت هغه سره هغه خپل اثر په دنیا کې پیدا کړي او کله چې الله کتاب ډډې تاسو کې هو دې شو او خلق ځان له خپل عقل او فکر نه اصلاحات جوړ کړل نو اصلاحات ندي او تباہی ده هغه سره کامیابی نه حاصلې ښه الله سي نازل او کتاب نازل کړو دې سره کتاب آسماني والميزان اور کړو غادي تا میزان میزان دا په دوه معنی سره استعمالیږي یا تنه معروف معنا میزان معروف په دنیا کې لږه ده کنه چې باغه سره تول کیږي هر زمانه کې دا وی شکل جدای اصل کې په خوانه شکل خداو چې دوه چابړي او ډنډي او دا غی لسانی هغه ته لسان وی او چې په موټی کې نیولې دا غذری سونه نه میزان د دې نه جوړ دی او بیا دا غی نرستو نور سونه دا غی په شان راواتو چې باغی سره هم هغه کار کیږي دا ټول په کې داخلي سکیل و غیره در دې لپاره چې خلکو کې انصاف او عدل راشي عقل دې میزان اطلاق په قرانوم کېږي ول میزان چې قرانوم آسماني کتاب دې چې الله ورکو پیغمبر لا لیکن دې سره دا صفت زیات کو چې دا میزان دې ولې چې دنیا د نور سیدونو لپاره تول شته وزن شته څومره چې دنیا کاروبارونه کوي کنه نو بغیر د وزن نه نکيږي بغیر د اندازې نه نکيږي هر شي د پاره ګوره او د الله دین به بس بی میزان وي بی اندازې وي بی اصول وي د دې اصول باندې نا دا دی اصول با دا طولونا اعلائی ضروریوی اهمی بس خلقو دین تا دمرس پک کتلی دی چه دنیا دا اجناسو دا پارکانا سمر قسمون رواتو سپا طول باندی تللی شی سداسی دی که پتول نشی تلیل نو آغا پا نمبرو معلومی گی که مرض معلومی نو داغی دا پارا آل شتا محیار شتا اگه که پتا لگی که نخوا دا مرض دا معلوماتو دا پارا خوا که دا یخوالی و دا گرموالی دا پارا دا معلوماتو دا پارا اگه دا پارا آل شتا دی چنن حرارت پسویم درجه کی دیں چالیس دے که دا میزان نا دیں هر شي د پاره دنیا کې وګوره نو میزان شتا او د دین د پاره نشتا بس ودرېګا او بیان شروع کا اچ څه د تیار دی نو هغه وایا چې څه در باندې تیر شي وي نو کسې کاوه دا دین دی ښا دا دین دومره سپک دی ښا تکا دې سمې یار نشته چې ته وګوره پاره کې دن نه چلےږي داغی اصول و نوبار نزی نا داغی دا پارا اللہ مخکم و قرارتیا کری وا چه اغا با آسمانی کتابی اغا با پیغمبر سنتی اغا با دا اجماع دا امتی داست رچی چه خبر اکینو دید ریو سلورو که با دن نکن تا تا اجازت نشتا چه دینا بار خبر آوکی لیکن خلقو آغا اصول یرکلو چینا مڑا دین کی دست داغا دے پس چه علم دیوکو زان دی پوکو او کلمی دی زدکلی نبس لگی آئے خلقو تا دعوت کواو تقریر کواو بیان کواو دے دمرو تسپک کتلی دی خواه اللہ زکر کتاب تا میزان ہوئی خواہ چی دار دین دا پار میزان لکنہ خواہ لیقوم الناس بالقسط دار دین دا پارا چی خلق جون تیر کی پہ انصاف سرن زکر چی انصاف نئی اگا جون نئی اگو دا زندہ سر جون دے چی انصاف پکی نئی عدل پکی نئی تہر یو شیخ پل قدر و احترام نئی نو بس اگا افرا تفرید بیا اگا جون بیا دے انسان ندے دے حیوان بالقسط دا خو ټول اگا اصولو چی با دے سرا دے انسان ټول چی سمر دے محتاج دے ستنو آٹول پا دے سرا سمیگی عقیدے پا دے سرا سمیگی عملی پا دے سرا اخلاق پا دے سرا تغسی کاروبارونه او معاملات په دې سره سميږي تر دې ته پاره دې ته اصلاحات ویل شي دې ته منافع ویل شي اور پسې ذکر کوي دفاعي څنګه هو اصلاحي ژوند او دفاعي ذکر کوي چې کته خجون تیر او په اصول سره خو نه دی پریدي دشمن دې نه پریدي اغه دا نه زئیږي چې دی ولیدا سدا من جون تیری دی ولیدا سدا حیا او د عزت جون تیری نه دی پریری چې نه دی پریری نو ان ذل الحدیده الله د دفاع لپاره اوس پر نازل کړه ا دې مؤمنان ته ویلی ښا چې اوس پر نه کار واخلې څنګه نور کارونه ځای واستې شي نو اول کار دغه کړي چکم خلق د اسلام مقابله کوي اسمان سره دشمنی کوي کنه او د قران خلاف کوي نو غي سره جنگ کوي او جهاد کوي او دې ته مجبور کوي چې دا خبره ومن نازل کړي دا یې پیدا کړي د مونږ وسپنا فيه باس شديد په دې کې جنگ ډېر سخت و دلوم به منفعت ذکر کو ذکر شي کې خپل ډیر صفاتونه او حکمتونه یې کنا ناول حکمت اول کمال د وس په نسده قتال فی سبیل الله ذکر اعلی وجون تیریږي چې امانی ظلم نه په دنیا کې سرکشی او بغاوتونه نه په دنیا کې دا د وسپنې اول استعمال لې چې فی باسن شدیدن زکه ټول اسلحه او هتیار د دینه جوړی کنا کا په خاونوم توري وی نېزی او غشیو تا ټول وسپنې نو او وسوم دغه سړي چې څومره وسلې دین ټول وسپنه پکې استعمال شوی دا بغیر د دین نه ای رفی بازن شدیدن دیکی دیر سخت جنگ دیکھا ومن آفعو لیلناس انوری فیدی دی پکی دی خلقو چی اغا دشمار نبار دیم اغا خود نشمار لینشی چی کم یو کاریگر اس پا نتند محتاج دا سنشت دنیا کی کاریگر خواه کاغه لوار دی او کاغه ترکان دی او کاغه چمیار دی او کاغه زرگر دی او هر څوک شه دی ناغه با محتاج ولي زګه که ایس نه نو میخ به پکاري کنه میخ چې دا هر چا پکاري او هغه د اوسپن نه دی که زمیدار دی نو به د اوسپن نه کار نشي کولی زکا درانتی لور بغواری کورپا رمبه بغواری او پال بغواری دغه سور پسیدنو تبر بغواری نو عرب بغواری نو سوالی بغواری نو سوان بغواری نو پلک بغواری نو سندان بغواری باز بگل آداؤی چه دا دریست دون آدم علیہ السلام زان سر راوڑیو یا را اسو به دلیل خبر اصله کیخه سیر اوړو السندانو والکلبتان اول میقعه والمترقه غیر اوړو سندان خو پیجن الوار دکان کې خاخ کړی او پر سره پل چپاغي باندې وس پنوال شي او ور سره امبور چا ونی سیرانی سی ور سره سوان چې باغی ته ری وی دا غزان سره ولل وارو ځان سره دارا ور نه بس دا الله پیدا کړی دې ز پار دې دا غ وخت نه چې دې کې ود خلق ډیره فائدې منافع للناس ډیره وليعلم الله ده حکمت بیان کو د دې یو حکمت مخکې ذکر شو لی یقوم الناس بالقسط چری کې خو اصلاح واغی کې خاموشي واغی کې عدل او غی کې امن او غی کې سکون د هغه اسباب او دا رستو چې د وسپنې کم استعمال شو الله ای زما دې لپاره پیدا کړی و چې زه ګورم کنه ای عالم الله جوخی اللہ خلقتا اللہ تخو معلوم دیم قلی علم اسمانا جوخی اللہ خلقتا من ینصره ورسوله چه سوک دے پا دنیا کے دا سی بندان دا سی قربانے والا چه اللہ دا اللہ امداد کی دا غد پیغمبرانو ینصره یعنی دا غد دین امداد کی او دا غد پیغمبرانو امداد کوي دا اللہ کارا کئی کنا لی علم اللہ تو کل چدانی نو اللہ وسخ کارا کی خلقو تا چداز میدان کی جنگی گی نو خدا حکمت بیان کو چدا قتال فی سبیل اللہ او دا جهاد فی سبیل اللہ حکم اللہ کرده دے او دا غیوالا حکمت بیان کرده چې دا دنیا کی خلق جدا کوم چو مجاہدین سوک دی چو زما دا پارا او زما دا دین دا پارا زما توحید دا پارا خپل سر قربانی دا خلق وزو خیمہ کا نخوا خلق بیو پی جنی او اگا سوک چیغی نکی دا کارا اغیت دا دیر غٹ تکلیف کاری خواہا او اغیت دا پا دنیا کی بدامنیخ کاری جدا گوروی نے تو یولو ملکو نروانو داوی گور دا مسلمان دیتا جہاد ہوئی گورو اغیت دین انکار کئی نفرت بکئی فاللہوی دا سے خلق بئی چی اغیت با روزی میدان تا پا ما باندے او زما پا دین باندے زما پا توحید باندې با غیرت او ننګ کوي دا هر زمانه کې ښکار کړو بیا په دې امت کې پاول کې خدا سي ښکار کړو چې اسمانونو ته او رسول ها اټوله دنیا یې د هغه قبضه لاندې راوستا چې بیا په دنیا کې بل څوک نو کله کو وخت د پاره او ډیر وخت د پاره او الله خپل وعده رښتیا کړ کنه چې لو زهره وعلى الدين كله چې د اسلام باندې په ټولو دینونو باندې غالب کوم او جتوما هغه وعده رښتیا کړ ذکر الله وعده مشروط ای ښا مشروط ای پس باندې jihad باندې ان تنصر الله ينصركم دا شرط دی چې سو پورې تاسو د الله دین امداد کوئ او د وسلې استعمال کوئ او دشمن غلبې ته نه پرېږدي دشمن شر او فساد ته نه پرېږدي الله ویلې زما وعده به سره پوري چې ينصر زبا امداد کوم او که تاسو دا کار پرې خورو دنیا پسې شوې او مالونو پسې شوې دولتونو پسې شوې او د دنیا په خوشاله او په مزو پسې شوې نو الله وی زبان پرې دم دا وعده خو مشروط ای کنه ها بار بار ذکر کړی دا ان ينصركم فلا غالب لكم سوره عمران کې ویلو چې کله الله تاسو مدد کوي هیڅوک پتا سو باندې نشي غالب کېدی و ان يخذلكم او کتا سو رسوا کوي نو ځکه نبی تاسو وکشته همین روان ذل الذي ينصركم من بعد بیا کوم ولي دي چې تاسو ته आवाज وکړي چې تاسو امداد وکړي تاسو له فتح در کې نه نو وسوم دا الله وعده ده خو مشروط ده نو چې هغه شرط نشته چې خلق د الله د دین امداد نه کوي دغه ته کار نه وي دغه ته ضروري نه وي نو بس الله هم پریخي دي نو بل ځان ته لیعلم الله چې ښکار کې الله او جدا کې الله من ينصره هغه خلق او مجاهدین چې امداد کوي د الله د دین او رسوله او د الله د پیغمبرانو بالغیب داسې امداد کوي چې په غیب باندې سی لیدلې نه دي سی کتلې نه دي سپوښي وی نه دي چې جنت څنګه ده میوه څنګه دي نهرونه څنګه دي هیڅ نه دي لیدلې او ځان مال او جان قربان کوي دې ته مجاهدین بالغیب چې کوم وعده الله کړی دی نو هغه غیب دی کنه ها چې تاسو له بازو تاسو ما په نوم باندې مال او جان راکې مال انفسهم و اموالهم دا نفسونه او مالونه راکې مال بأن لهم الجنه زبر الجنه در کومه او جنت په دنیا کې نشته او آخرت کې بس مومنانوی چه بلکل کنشتا نیوینو بس مونگا یقین ده اللہ چه تاووی نو بس داس شوالا که چه مونگا لیدلی خواه دیتا مومنانوی مدا خو جهاد نی چه تمخ که حساب کتابو که چرا که ابیا جهاد که ندا جهاد شو تا خو په غیب باندې نشو او په غیب ایمان نشو چې تا ول بوجېډا ککې نه نه دا خو لا ویلو چې نفس او مال راک وسو او جنت بدل در کومه هغه ته مزل شته فاصله هغه بل غیب کې راضی کنا ان الله قوی عزیز تا دا په سوال لا ها سوال داو چکور اللہ رب العزت کن فیکون دے اگر دا سی دور اور قومون حلاک کری دی چو دنیا کی اڑو نم نشان نشتا او پسبان دے بس پا کن فیکون چا باندې چغو استاد جبريل چا باندې طوفان راوست چا باندې کانی ورولو چا باندې سیلابونه حالا کې وس و نشی کول نو اخو انسان نه دی چې دا زور اور خلق چې کله بډاګان شي مشران شي او کټ کې ناشتي کنا نو دی بیا يروي هغه وخت یې رښنو اوس کوم څه نه شو کولی وی کنی چې زمونږه ځواني وو زمونږه بدن کې طاقت وو او وینه ډیره وو نو دا سکړی دا سکړی دا سکړی بچاوي چې الله به موږ خپل کار پرې خینو نه ان الله قوی الله چې څنګه مخکې قوی وو نو وسم قوی دی نو بیا به هم قوی اخبار حال على کل شی قدیر هغه باندې خو پرخ ناراضی دا خو انسان باندې راضي خنو چې قوي دي نو ولي غږ نه کوي عزیز او زورورم دي پارچا باندې ها ولیکن تاسو باندې مهربان دي تاسو مرتبه او چته تاسو درجه او چته ښه په تاسو باندې وحي تاسو له حکم کړي چې دا تور راواخلې شهادت به تنصیب شي ډیر لوی مرتبه ده ډیر لوی درجه دي بي ثواب بي کتاب او جنت تلل شي اوس په دې د خدای سره ملاقات شي او دا نه غواړي الله وي کني زما زور او طاقت خو هغه دي خو دې و جن تاسو ته حکم کوم چې دا مرتبه بل څوک نشي حاصلول نو انور خو الله وي زما دشمنان دې له خو زما مرتبه او درجه او نعمتونه نور کوم او تاسو له در کوم زما خو حنه ده چې دنیا دا جون نو دا خاصی تیریږي او موت راځي خو چې دا سه موت ته تراشي چې دا وی سمارات دا وی نتایج ډیر اعلی زما خو حنه ده نو دې آیات کې ته دا سوال جواب وکړه چې دا مو اې چې الله نشي کولی او قویم دے عزیزم دے زورورم دے لیکن تاسو باندې امتحان کوي او د دې امتحان با ډیر زبردست سمراو نتیجې اجدانی نو بس رسوا به انفا واخر